राम यह प्रवचन परम सिद्ध स्वामी जी श्री राम सुदास जी महाराज द्वारा ज्येष्ठ कृष्ण चतुर्थी विक्रम संवत 2052 तनुसार 18 मई 1995 को लगभग सायं 4 बजे गीता भवन ऋषिकेश में हुआ। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषितकरान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्म्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नारायण नारायण नारायण नारायण। ये जिनके हाथ लगाना नहीं होता ना तीन दिन, तो उनको उन दिनों में राम नाम की कापियां लिखनी चाहिए या नहीं? कोई दोस्त नहीं दिखता उसमें राम राम करने में, राम राम लिखने में। वो भोजन है, जड़ है, इन आदि को छूना नहीं चाहिए। और शास्त्र में तो यहाँ तक आता है उसको 3 दिन चुपचाप रहना चाहिए, ना अपना मुख किसी को दिखाना चाहिए और ना किसी का मुख देखना चाहिए। ऐसे एकांत में रहना, अपना भजन स्मरण करो, भगवान को याद करो, ऐसे करो। ऐसी साफ निवृत्ति बताई है। इससे बहुत नुकसान होता है, साथ में खान पान ये गाड़ हो जाने से बड़ा नुकसान होता है। जो बहन अपने स्त्री धर्म में होती है उसकी छाया पड़ती है तो सांप अंधा हो जाता है। अंधे हो तो भुजंग, छोटा बालक हो 5-7-10 दिनों का, उन पर अगर छाया पड़ जाती है तो वो सब लाल सुख हो जाता है और शरीर खराब हो जाता है। पापड़ बनाए हुए होते हैं ना सब्जी के पापड़, उन पर छाया पड़े तो पापड़ काले हो जाएंगे, फिर ठीक नहीं होंगे। ऐसा बुरा असर उनकी दृष्टि से पड़ता है। इस वजह से बहुत अपवित्रता रहती है, दुनिया का बड़ा नुकसान होता है। वो पवित्रता से रहना बड़ी अच्छी बात है, बहुत ही मलिनता होती है उसमें। जैसे गर्भपात करते हैं, संतति निरोध करते हैं, उससे भी ज्यादा ये गर्भपात का तो पाप सबसे ही ज्यादा बना है, परंतु संतति निरोध का पाप है, इस तरह से वही पाप है। ऐसा बड़ा भारी अन्याय है। ऐसा बात हो गई है, मुश्किल हो गई। हम किसी की भिक्षा लेते हैं तो बड़ी मुश्किल हो रही है, क्या करें। बूढ़ी बड़ी माताओं को पता नहीं, छाने छाने बहुआ बेटियां जा जूर करके खत्म कर देती है, गर्भपात कर देती है। इतनी पाप की शौक लग गई है। कलि केवल मल मूल मलिना, पाप पयो निधि जन मन मीना। मनुष्यों का मन पाप रूपी समुद्र में मछली हो गया। मछली जैसे पानी से दूर की बात सुने तो व्याकुल हो जाए, ऐसे पाप से दूर करने की बात करे तो व्याकुल हो जाए। मैं पाप में इतना रस आता है, इतना गर्क हो गया है, डूब गए हैं इतने। वो पाप की बात अच्छी लगती है, पाप के दूर करने की बात अच्छी नहीं लगती। ये दशा हो रही है। तो ऐसे दूर रहना चाहिए। नाम जप करो, कीर्तन करो एकांत में। गीता रामायण ये ग्रंथ छोड़कर दूसरी धार्मिक पुस्तकें ये पढ़नी चाहिए कि नहीं? पढ़ो, मैं कहूँ पढ़ो, पुस्तकें पढ़ो। अच्छा, उसके बाद वो स्नान, गंगा स्नान कौन से दिन करो? गंगा का स्नान 4 दिन के बाद। अरे पहले गंगा जल ला करके स्नान कर लो, गंगा जी को नहीं छोड़ना चाहिए, गंगा जल मंगा लो स्नान कर। बाल किस दिन धोना चाहिए? बाल धोने तो वो तो होता है ना, बार होते हैं ऐसे, मेरे को याद नहीं है। सोमवार के दिन ही है, 3 बार है, शनि रवि मंगल, ये क्रूर बार है। दूसरे 4 बार सोमवार है, हरेक काम सोमवार के दिन करना चाहिए, ऐसा अनुमान करता हूँ। जो जहाँ जहाँ ज्योतिष में जो मंत्र लिखे हैं, जो मुहूर्त लिखे हैं, वे सब लिखे हैं, उसके अनुसार कहता हूँ, हमें विशेष ज्ञान नहीं है। मंदिर नहीं जाना चाहिए, मंदिर जाना दर्शन कर लो, दूर से शिखर के दर्शन कर लो। मंदिर कौन से उदाहरण जाना, मंदिर को बाहर नहीं, अमुक बाहर को जाना, रोज जाना मंदिर जाना, और मंदिर अशुद्ध अवस्था हो तो मंदिर के शिखर के दर्शन कर लो। शिखर के दर्शन के वही महात्म है जो साफ साक्षात भगवान का श्री विग्रह बना हुआ है, उसका दर्शन है, वही दूसरे का महात्म उसका है। चौथे दिन भगवान को भोग लगाना चाहिए? भगवान लगा देगा, 4 दिन शुद्ध हो जाते हैं। देखो शरीर की प्रकृति अलग अलग होती है, उस प्रकृति में फर्क पड़ता है, उसमें ये माया जानती है। किसी किसी के 2-2, 3-3, 4-4 दिन तक श्राव होता है, प्रकृति अलग अलग है। तो शुद्ध हो जाए, सर्वथा शुद्ध हो तो स्नान हो जाता है, भोग जब तक श्राव होता है तब तक अशुद्धि बढ़ती है, सबके बरोबर नहीं हो। 3 दिन तो सामान्यता से है, ज्यादा 4 दिन है, 4 दिन के बाद शुद्धि होती है। किसी का शरीर कहीं पर दूसरी जगह शांत हुआ है और उसको बाद मरने के बाद वृंदावन लाकर जलाया जाए तो उसका फिर अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। क्या फल होता है? फल तो उसका पुण्य होता है, भाव के अनुसार होता है, सदगति होती है, दुर्गति नहीं होती, जमराज ज्ञान नहीं जाता। राम नाम जब किसी से कम होता है और कीर्तन में ज्यादा रुचि हो ना तो कीर्तन ज्यादा करो, भगवान के नाम जप में, स्मरण में, कीर्तन में जिसकी रुचि ज्यादा हो उसे करने से उसको ज्यादा लाभ होता है। नाम में शक्ति कम नहीं है, पर भाव जितना अच्छा होता है उतना ज्यादा लाभ होता है। और किसी को प्रायश्चित के तौर पर कोई राम नाम देना बतावे? हाँ, तो राम नाम से प्रायश्चित हो जाता है, परंतु सामान्य पाप से 2 तरह के प्रायश्चित होते हैं। एक विशेष प्रायश्चित, ये पाप हो तो ये प्रायश्चित हो, ये पाप हो तो उस पाप से, तो ये विशेष प्रायश्चित है। अरे राम नाम का जप है, गंगा स्नान है, एकादशी का व्रत है, ये सामान्य प्रायश्चित है, ज्ञात और अज्ञात सबके लिए शुद्धि होती है। तो उस प्रायश्चित के लिए राम नाम की जगह है, वो अपने का, उसकी जो रुचि का नाम है राधा कृष्ण, हाँ हाँ उसी को नाम हो जाएगा। राम नाम की तरह ही है, भगवान का नाम कोई रुचि है वो बढ़िया है, तो उस प्रायश्चित के रूप में राम नाम हो जाता है। ये तो साफ आता है शास्त्रों में, बिल्कुल साफ, कि जैसे कोई अपना भजन करता है और साधन में लगा है, भगवान के साधन में, उसके तो कोई पाप हो जाए, कोई भूल हो जाए, तो उसे दूसरे प्रायश्चित करने की जरूरत नहीं है, अपने जो उपासना उसको तेज करेगा, साफ आता उसको प्रायश्चित करने की जरूरत नहीं। कैसा पाप हो जाए तो ये पाप करे, ये प्रायश्चित करे, ये पाप तो ये प्रायश्चित करे, ऐसा अलग अलग है। पर साधन भजन में लगा है, उसके भजन के साधन को उसको ठीक करना चाहिए, नया प्रायश्चित जरूरत नहीं। जब राम नाम का करना चाहते हैं पर जो राधा कृष्ण का अभ्यास है तो राधा कृष्ण करो, मैं राम नाम क्यों करो, राधा कृष्ण अभ्यास है, आपके स्वतः होता है वो बढ़िया है, स्वाभाविक होता है वो बढ़िया है। और एक बोले स्त्रियों को रुद्राक्षी माला फेरना और कोई जरूरत नहीं है। क्यों रुद्राक्षी फेरो? और अशुद्ध हो तो उसमें काट के फेरनी चाहिए, और अशुद्धि मिट गई है तो फिर तुलसी की माला फेरो। वैष्णव है तो रुद्राक्षी माला होती है गणेश जी की, पार्वती जी, शंकर की उपासना में। वैष्णव की उपासना में तुलसी की माला होती है, शक्ति में मूंगों की माला होती है, देवी की शक्ति में लाल चीज की। साधक भगवान के लिए रोता है पर उसकी ये भूख प्यास और नींद ये नहीं छूटते हैं तो भगवान मिलेंगे कि नहीं? नहीं नहीं मिल जाएंगे। भूख प्यास छूटना कोई बड़ी बात नहीं है, ये कोई बहुत बड़ी बात है। बड़ी बात तो भगवान याद रहना है, भगवान हरदम याद रहे, ये बड़ी बात है। सब में भूख प्यास मिट गई बड़ी बात। पूरी शरणागति हो जाने पर क्या राग द्वेष आदि रहते हैं? नहीं रहते, बिल्कुल नहीं रहते, रहते ही नहीं। स्वामी जी क्या 125,000 ये हरे राम का जप करने पर नाम जप अपना प्रभाव देने लगता है, ये क्या सत्य है? बिल्कुल कहते हैं, मैं तो जल्दी दे रहे, एक दिन करे तो हलचल होती हो, आधी घंटा बैठे राम राम करो आपका प्रभाव पड़ जाएगा। हलचल नहीं मिटती है, 15-20 मिनट आध घंटा बैठकर मन लगाओ, एक दिन शांत हो जाता है, इसका प्रभाव जल्दी पड़ता है एकदम। तो वो जप जो है, एक तो चलते फिरते करना ठीक है, आसन पर बैठ कौन सा ज्यादा प्रभाव देता है? दोनों देते हैं। हरदम करने करोगे तो आसन पर मन अच्छा लगेगा, अरे आसन पर मन अच्छा लगेगा तो हरदम करने में मदद मिलेगी। एक एक पुरुष एक एक मदद करने वाला है। गीता के श्लोक को सिद्ध करने के लिए संपुट लगाकर सिद्ध किया जाता है? दोनों तरह संपुट लग करते हैं, जप करके दोनों सुनता है। और खाली गीता के मंत्रों का जप किया जाए तो कितना जप किया जाए? बहुत अच्छा है, अलग अलग जप है। गीता तत्वांक निकला था उसमें बातें नहीं सभी, कितना जप कौन से अनुष्ठान के लिए अलग अलग निकला, याद नहीं हमें। मोक्ष हो जाने पर भी पृथ्वी पर आना पड़ता है, जैसे कि जय विजय को तो भगवान के पास थे, फिर जन्म मरण वो तो बात है नहीं, मैंने शनकादि को अपमान किया इस वास्ते आना पड़ता है, तो उनको आना पड़ता है तो उनके लिए भगवान को भी आना पड़ता है। देवलोक में कौन सा शरीर होता है? शरीर में तेजस तत्व प्रधान होता है, जैसे हमारे यहाँ 5 तत्व होने पर भी पृथ्वी तत्व की प्रधानता है, ऐसे देवलोक में तेजस तत्व की प्रधानता होती है पृथ्वी तत्व में। एक तो भगवान नाम लेखन है और एक जप करना, इन दोनों में ज्यादा लाभ लेखन में दिखता है। जब आंखें भी लग जाएगी, हाथ भी लग जाएगा, मन भी लग जाएगा, उच्चारण भी होगा, जितना अधिक उसमें लगेगा उतना लाभ ज्यादा हो जाएगा। सत्संग सुनते हुए अगर लेखन नाम लिखते रहे नहीं लगना चाहिए, सत्संग नहीं होगा, वो लेखन हो जाएगा, सत्संग नहीं होगा। देखो बात एक और है, आपके जचे न जचे, समझ में आवे न आवे, ये हमारे को पता नहीं, मैं जानता भी नहीं, परंतु बात हमें विलक्षण मालूम देती है। हरेक भाई बहन के जची हुई है कि वे अपने करने से कल्याण होगा, बात तो ये नहीं है, बात नहीं है वो। इसका अर्थ ये नहीं कि आप भजन ध्यान करना छोड़ रहे, ये तात्पर्य नहीं है। मानो परमात्मा तत्व को प्राप्त करना ये स्वाभाविक है, स्वतः है, हमने गलती की है, उस गलती का सुधार केवल करना है, उसको उपार्जन करना नहीं है, ये बहुत ही सार बात है। ख्याल में आवे ना आवे, समझ में आवे ना आवे, जचे न जचे, बात एक अलग है। स्वतः स्वाभाविक शुद्ध बुद्ध मुक्त ये स्वरूप बताते हैं, तो कल्याण मुक्त तो स्वाभाविक है, स्वतः है, उसको कृत्रिम मान लिया है, स्वाभाविक है। उत्तमा सहज अवस्था, सहज अवस्था उत्तम मानी है। तो सहज क्या करेगा, जिसमें करना कुछ पड़े नहीं, स्वतः स्वाभाविक। तो स्वाभाविकता है कल्याण की, ये बनावटी नहीं है। सद्गुण सदाचार स्वाभाविक है, अपने बनाए हुए मान में से अभिमान होता है, स्वतः होने से अभिमान नहीं होता है। अभिमान निर्भिमानता स्वतः है, अभिमान अपने बनाया हुआ है। आश्रम संपत्ति मात्र नहीं है, देवी संपत्ति स्वतः है, मुक्ति स्वतः है, स्वाभाविक है, कल्याण स्वतः है। और मनुष्य का तो जन्मजात अधिकार है तो मुक्ति पर, मनुष्य मात्र का, ईसाई हो, बौद्ध हो, जैन हो, यहूदी हो, मुसलमान हो, कोई हो, मनुष्य मात्र का स्वाभाविक स्वतः है। इस वास्ते निवृत्ति प्रधान साधन बढ़िया होता है विधि प्रधान की अपेक्षा। लोगों ने विधि को बढ़िया माना है तो वो भी अच्छा है, श्रेष्ठ है, परंतु विधि की अपेक्षा निषेध है, बलवान है। निषेधो बलवान भवेत, व्याकरण में भी निषेध का बलवान होता है, शास्त्रों में भी निषेध किया है वो बलवान है। तो क्योंकि शास्त्र के जो संसार है ये आगंतुक है, तो इसकी निवृत्ति होने से परमात्मा की प्राप्ति स्वाभाविक है, स्वतः सिद्ध है। इसकी निवृत्ति कर दी जाए तो वो तो आप साप है, इस सिद्धांत की बात है। कल्याण स्वतः सिद्ध है, स्वाभाविक। अपनी गलती की है, उस गलती को सुधार करना है और कुछ नहीं करना। संसार को आदर दे दिया है मनुष्य को, ऐसी बात जची हुई साधन करने वालों के कि हम साधन करते करते शुद्ध होकर मुक्त होंगे, बात ठीक है, ये कोई दोष की बात नहीं है, बढ़िया बात है। परंतु शुद्ध होंगे वो शुद्ध है जो ही रहेगा फिर, यद ज्ञात्वा न पुनर्मोहम एवं यास्यसि पांडव, जिस परमात्मा के जानने के बाद पुनर्मोह नहीं होगा, क्योंकि मोह है ही नहीं, ये तो आगंतुक है, इसको मिटाना है, मुक्ति को लाना नहीं है, दोषों को हटाना है। जैसे जल के ऊपर कुमुदनी छा जाती है, पत्ते ही पत्ते दिखते हैं, उनको दूर करते ही पानी तो पहले से मौजूद है, ऐसे दुर्गुण दुराचार है उनको हटाने पर वो मुक्ति स्वतः सिद्ध स्वाभाविक है। सिद्धांत ये है, इस वास्ते स्वतः सिद्ध है, उसमें करना नहीं पड़ता, ऐसी बात है। इसमें आपको शंका होती हो बोलो, ये बात बिल्कुल ऐसी है। मैंने बहुत बार ये बात कही है कि सांसारिक काम करने में जैसे हमारा पुरुषार्थ काम करता है, साधन करने में ऐसी बात नहीं है। वो धीरे धीरे होगा, ऐसी बात नहीं है। आपने धीरे धीरे मान लिया इस वास्ते ऐसा होता है, आपने विश्वास कर लिया कि इससे होगा, श्रवण से होगा, मनन से होगा, निध्यान से होगा, प्राणायाम से होगा, आसन से होगा, ऐसे होगा, उससे होगा, तो आपकी धारणा है, आपके लिए वैसे ही होगा, वैसा नहीं करोगे आपके लिए नहीं होगा, क्योंकि कल्पवृक्ष के नीचे जाकर जैसी कल्पना करता है वैसे ही फल होता है। ऐसे आपने परमात्मा के विषय में कर लिया कि ऐसा करने से ही होगा, तो आपके लिए वैसा करने से ही होगा, पर करने से नहीं होगा, करना करना सब समाप्त होने से स्वतः होगा, स्वाभाविक होगा नहीं, स्वतः है। जिसकी निवृत्ति करनी उसकी निवृत्ति स्वाभाविक होती है, जिसको प्राप्त करना ये स्वाभाविक प्राप्त है, बात तो है ये। आपने मान लिया गया ऐसा करने से होगा, तो आपके लिए वैसा करने से ही होगा। एक बीच में बात पकड़ी हुई है अपने, वो अपनी पकड़ी बाधक है अपने लिए, और कोई बाधक नहीं है। आत्मे वही आत्मनो बंधु, रात में ही भरपूर आत्मा, आप ही अपना बंधु है, आप ही अपना शत्रु है। ये संवैधानिक कोई बात है। आप अपने साथ शत्रुता मत करो, कोई शत्रु हुआ नहीं है, नहीं होगा नहीं, सब आपके हित ही हित करने वाले होंगे। आकर आपका प्राण ले काट दे, सिर काट दे, तो भी आपका अहित नहीं कर सकता, आपके पापों का ही नाश कर रहा है। आपका अहित कोई कर सकता नहीं, किसी की ताकत नहीं है। सत्य सिद्ध मुक्ति कल्याण जिसको कहते हैं वो स्वाभाविक है, संसार अस्वाभाविक है। इस वास्ते में तरह तरह के तरीके हैं, और जिसे छूटने में तरीका एक है, उसमें कई तरह के। तो स्वभाव के कारण से उपासना अलग अलग बताई गई है। रुचि नाम वे चित्रिया ऋजुकुटलना पथ दिशा, रुचि की विचित्रता होने से अलग अलग बताया। वास्तव में ये सब होने पर अंत में एक चीज होगी, जो स्वतः है पहले से वो प्रकट हो जाएगा। वो पैदा नहीं होता है, पैदा होता है संसार असाधन, ये पैदा होते हैं। साधन स्वतः प्रकट होता है, स्वतः साधन की जागृति होती है। किया हुआ साधन मानने से अभिमान होता है, स्वतः प्रकट होता है उसमें अभिमान नहीं होता। और साधन मात्र स्वतः है, जो अभिमान आता है मैं बड़ा अच्छा हूँ, समझदार हूँ, ज्ञानी हूँ, विरक्त हूँ, त्यागी हूँ, ते अपना किया हुआ गुण मानते हैं, स्वतः अभिमान होते हैं। ये गुण किए हुए नहीं होते हैं, त्याग वैराग्य स्वतः है, स्वाभाविक है, कृत्रिम नहीं है। शक्ति बोलना स्वाभाविक है, ये कृति साध्य नहीं है, अपने झूठ का स्वभाव पड़ गया। इस बार सत्य बोलना कृति साध्य दिखता है, ये कृति साध्य नहीं है, ऐसा प्रतीत होता है कि हम करने से होगा, स्वाभाविकता है। जैसे साहित्य प्रकृति दर्शन, जैसे जल की प्रकृति ठंडा होने का स्वभाव है जल का, ऐसे ही मुक्ति स्वभाव है। सब जीवों की मुक्ति स्वाभाविक है, परंतु गलती कर ली उस गलती से पिसाना है। जैसे कोई अपना दूर चला जाए तो वहां से पीला अपनी जगह तक आना पड़ता है, तो दूर चला गया इस वास्ते आना है, वास्तव में आना नहीं पड़ेगा, वो अपनी थोड़ी है वहां ही, दूर गया है उसको मिटाना है, और जो विपरीत साधन किए उनको छोड़ना है, वो छोड़ने पर स्वतः हो जाएगा। इस वजह पहुंचे पहुंचे एक मत, अन पहुंचे मत और, संत दास घड़ियाट गिर धुरे एक ही छोड़, तो पांचों में एक हो जाएगा अंत में। उसमें भेद रहता है, दार्शनिक भेद रहता है, उसकी बात थोड़ी सी सुबह कही थी मैंने, वो भेद फिर नहीं रहता है। जो अपनी गड़बड़ी है, अपनी आश्रित संपत्ति है, उनको छोड़ना है कि प्रकट करने के लिए कोई उद्योग नहीं करना है। उद्योग जो विपरीत दशा है, कर्तव्य से विरुद्ध जो अकर्तव्य किया है, नहीं करना चाहिए वो किया है, तो वो सर्वथा त्याग कर देने सत्य प्राप्त हो जाएगी। मान्यता अपनी करी है, दूसरी संसारी करी है, मुक्ति की भी मान्यता करोगे मुक्ति नहीं है, मान्यता रहित से शुद्ध ही शुद्ध है, उसके लिए करना कुछ नहीं पड़ता है, वो तो है ही यूं, तभी तो उसके फिर मोह नहीं होता, बंधन नहीं होता, स्वाभाविक है। इसमें शंका हो जा बोलो, मेरे को तो ये बात मालूम होती है आप लोगों की कृपा से, ऐसा दिखता है कि स्वाभाविक मुक्ति है मात्र जीव की, नीच से नीच जीव का कि स्वभाव सदा ही ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि है। अमल है स्वतः है, उस अमल नहीं है, मल अपना बनाए हुए है, अपने राग और द्वेष किए हुए हैं, अपने हर्ष और शोक बनाए हुए हैं, अपना ठीक और बेठीक दो तरह की अपनी कल्पना की हुई है, अनुकूल प्रतिकूलता में दो तरह का भाव अपना बनाया हुआ है। अनुकूलता प्रतिकूल स्वतः आती है स्वतः जाती है, इनमें कोई अपनी दखल है ही नहीं, अपने राजी नाराज होते हैं, संबंध जोड़ लेते हैं, ये गलती करते हैं। संबंध मत जोड़ो, राग द्वेष मत करो, अनुकूल आती जाती अब क्या फर्क पड़ रहा है। बाहर गर्मी पड़ रही है, सर्दी पड़ रही है, वर्षा हो रही है, वर्षा रुक गई, आपके क्या संबंध उससे है? आप राग होता है, इस तरह से आप में कोई उसका असर नहीं होता। आप सोते है ज्यो को त्यों रहेंगे, अनंत युगों तक जन्म मरण में जाने पर भी आपके स्वरूप में कुछ फर्क पड़ता ही नहीं, पड़ा ही नहीं, पड़ेगा ही नहीं, पड़ सकता ही नहीं, है जो का जो है वो तो स्वाभाविकता है, उसको भी प्राप्त करना है। वो अस्वाभाविक मान लिया कि हम ऐसा करेंगे तो होगा, ऐसा करेंगे तो होगा, ऐसा तो आपके लिए वैसा करने से ही होगा, आपने अपनी कल्पना करके आपने कर लिया, ऐसे ही बाधक आपने मान लिया वो आपके बाधक हो गया, कोई बात है ऐसी बात है। जड़ चेतन का विभाग तब करना पड़ता है आपकी दृष्टि में, जड़ चेतन दो है इस वास्ते, तत्व वास्तव में जड़ तत्व है ही नहीं, चेतन तत्व ही है, किसका दूर करोगे? जड़ चेतन दो है तो जड़ता को दूर करना आपका कर्तव्य है, चिन्मयता स्वतः प्राप्त होगी। पर जड़ को दूर करने मानते हैं कि चेतन को प्राप्त करना पड़ेगा, ये भूल होती है, परंतु जड़ता को दूर किए बिना उसका अनुभव होगा नहीं, केवल सुनने से। जड़ की निवृत्ति स्वतः हो रही है, चित्त चिन्मय तत्व की प्राप्ति स्वतः है। आपको मैं पूछूं कि आपकी अवस्था शरीर की बदलती है और वो बदलती है नाश की तरफ जा रही है, क्या आप भी नाश की तरफ जा रहे हो? क्या बालकपन से आज शरीर में तो इतना काफी फर्क पड़ गया, पहचान नहीं सकते, वहां आप में खुद में फर्क पड़ गया क्या? गहरे उत्तर देखोगे तो पता लगेगा आप में फर्क नहीं पड़ा है। 84 लाख जूनी में जावे, स्वर्ग में जावे, नरकों में जावे, तो वहाँ तरह तरह के शरीर, तरह तरह की घटनाएं, तरह तरह की अनुभूति प्रतिकूलता मिलेगी, मतलब आप में खुद में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, वैसे के वैसे वो आपकी स्वतः स्वाभाविक सहज अवस्था है वो। अब ये जो असहज अवस्था है उसको आप त्याग दो तो वो है जो आपको मिल जाएगा, इस वास्ते पीछे बंधन नहीं होगा। अरे बंधन पैदा होता है तो फिर बंधन हो जाएगा, दोनों बातें तीनों बातें हैं, तीनों बातें मैंने कही है। आप में जानने की, मानने की और करने की शक्ति है। एक दिन सुबह समय कहता था तो करने की शक्ति है तो कर्म योग है, जानने की शक्ति है तो ज्ञान योग है, मानने की शक्ति है तो भक्ति योग है। ये आप में शक्ति है, सदुपयोग कर दो आफत मिट जाएगी सभी, जानना करना मरना सब बंद हो जाएगा, सब समाप्त हो जाएगा, कृत कृत्य हो जाएंगे, ज्ञात ज्ञात भी हो जाएंगे, कृत और प्राप्त प्राप्त भी हो जाएंगे, तीनों बात हो जाएगी, चौथी शक्ति कोई है ही नहीं। तो मानने से ही सिद्धि है, मानने से ही हो जाएगा, बिल्कुल मानने से, भक्ति मानने से ही चलती है, ज्ञान जानने से ही चलता है, कर्मयोग करने से ही चलता है। आखिर तत्व तो है ज्यो का त्यों है, वो वैसा का वैसा ही मिलेगा। अरबों खरबों जन्मों तक युगों तक होने पर भी उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ा, जब प्राप्त हो वो है ज्यो का त्यों मिल जाएगा, है ज्यो का त्यों। तो स्वाभाविकता है, वो स्वतः है। हमारा जो गलती करी है वो भूल हुई है, वो मिटानी है, गलती गलती मिटानी है। तब तो है क्यों का क्यों है? देहाभिमान की निवृत्ति होने से सिद्धि हो जाएगी। तो देहाभिमान तो बनाया हुआ है ना, देहाभिमान आपका बनाया हुआ है, बालक में बालकपन का अभिमान हुआ, जवाने में जवानी का अभिमान हुआ, वृद्धावस्था में वृद्धावस्था हो गया, पढ़ने पर विद्वत्ता का हो गया, अपढ़ने पर अपढ़ का अपने अभिमान हो गया। ये तो आप आगंतुक चीजों को पकड़ते हो उसे अभिमान है, आगंतुक चीजों को न पकड़े तो अभिमान है ही नहीं, स्वतः ही आप में। ये बात ठीक है आपका, विश्वास से मूल अभिमान को मिटा दो, ठीक हो जाएगा। स्वाभाविक ये कहता था स्वतः, इस वास्ते वो प्राप्ति होने पर फिर बंधन नहीं होता। और साधन करने के सब अधिकारी है, सभी अनाधिकारी कोई है ही नहीं। वो चाहता नहीं है इस वास्ते अनाधिकारी है, और बड़ा शुद्ध है, बड़ा देवी संपत्ति, और कोई भी चाहता नहीं तो उसके लिए भी परमात्मा प्राप्ति नहीं होती। शुद्ध होने पर भी, अशुद्ध होने पर तलमला उठे तो प्राप्ति हो जाएगी, जरूर हो जाएगी। ऐसी बात है। ऐसी बात आप ख्याल करो, इसमें शंका करो। ये अलग अलग सिद्धांत हैं, ये भी प्रकृति के अनुसार है। जिन महापुरुषों ने जैसे प्राप्त किया वही बात अपने परंपरा शिष्यों को बताई, उन संप्रदाय में बात बताई। सच्ची है, उनके करके देखा, तुम भी करो तुम्हारी हो जाएगा, हमने किया हमारे तुम्हारी हो जाएगा। ये मतभेद भी नहीं रहेंगे। खोज करो, गहरी खोज करो तो ठीक हो जाए, विश्वास करो तो ठीक हो जाए, सेवा करो तो ठीक हो जाए, इसमें जो आपके अनुकूल पड़े वो करो, ठीक हो जाएगा। करने में सेवा है, जानने में स्वरूप है, मानने में ईश्वर है, ये तीन बात है। मानने की शक्ति ज्यादा है उसमें विश्वास ज्यादा है तो भगवान को मानो, करने की ज्यादा है प्रकृति करने का स्वभाव है तो सेवा करो, और जानने की है कि मैं तो जानना ही चाहता हूँ तो अपने स्वरूप को जानो कि मैं क्या हूँ। स्वाभाविक आपकी शक्ति है वो करो। आज संप्रदायों में ये होता है, ज्ञान मारे कहते जानना ही पड़ेगा, ये जानना ही होगा, उसमें जबरदस्त लगाते हैं, करने की ताकत को भी जानने में लगाते हैं, मानने की ताकत को करने में लगाते हैं। और संप्रदाय वाले भी अपने मानने की शक्ति लगाते हैं, अब जिसके करने की प्रवृत्ति उसको भी मानने की शक्ति, और जानने की शक्ति है उसको भी मानने की शक्ति। तो वो ठीक तरह से साधक ठीक सफल नहीं होता, जल्दी नहीं होता, देरी लगती है, परंतु साधन किया हुआ खाली नहीं जाता, निरर्थक नहीं जाता, सार्थक होगा, लाभ होगा जरूर। आप लोगों से बातें होती है इससे मेरे एक असर पड़ता है कि आप उसके पीछे क्यों नहीं पड़ते। जैसे अपने ज्ञान मार्ग में हरिहर जी महाराज से झरना था, हरगिरी जी से बात हुई, तो उस बात में आप संतोष करते हो, फिर भी उसके पीछे क्यों नहीं पड़ते, उसमें लग क्यों नहीं जाते। अरे प्रश्न उत्तर ठीक नहीं हो तो छोड़ देना चाहिए, अरे ठीक होता है तो पीछे पड़ जाना चाहिए। साफ लाभ होता है, होते हुए लाभ को फिर छोड़ देते हैं, थोड़े सुख के लिए, थोड़ी झंझट के लिए। बहुत बड़ा भारी लाभ होता है, प्रत्येक अनुभव होता है, और फिर भी उसकी उतनी परवाह नहीं करते। हमें आश्चर्य आता है इस बात का, बड़ा आश्चर्य आता है। ठीक हो जाए उसे, पर अपने मना कर नहीं, अपने ऐसा नहीं, ऐसा हो जाए तब होगा, ये नहीं होगा, बात ऐसा नहीं होगा। अब ये बात ले गए, अब इसको कौन दूर करे, आपकी मान्यता को दूर कौन करे, करे भी क्यों, क्यों करे, कौन करे, क्यों करे। आप स्वयं समझो, जो है उसको मान ले, नहीं है उसको छोड़ दे, नहीं की तो निवृत्ति हो रही है, की प्राप्ति हो रही है। सत्य स्वाभाविक है, वो अप्राप्त हो ही नहीं सकता, नहीं है वो अप्राप्त रह ही नहीं सकता, नहीं है उसकी तो प्राप्ति हो नहीं सकती, असंभव है उसकी निवृत्ति हो नहीं सकती, असंभव है। ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सतम, एकदम वैसी बात है। अब आपको जचे न जचे वो तो बात अलग है। अगर आप पीछे पड़ जाओ, अपने आप को देखो सामने, मेरे को तो इस बात को जानना है, समझना है, ऐसा लग जाओ तो जरूर जान जाओगे। लगन लग जाए ऐसी जानने के लिए, ना तो नींद आवे, ना भूख लगे, ना बात सुहावे, ना चैन पड़े, क्या है वो हो जाएगा। इतने मात्र से हो जाएगा, जानना भी हो जाएगा, मानना भी हो जाएगा, पाना भी हो जाएगा, करना भी हो जाएगा। केवल आपकी लगन हो, इस बात है स्वतः, क्योंकि चीज है वो, नहीं होता है वो भी धन कमा लेता है, नहीं होता है वो भी पढ़ करके साक्षर हो जाता है, योग्यता नहीं हो वो योग्यता संपादन कर लेता है, जो तत्व है उसकी प्राप्ति में क्या बाधा लगेगी। नहीं होती हुई चीज को भी पैदा कर लेता है, इतना जब आपका सामर्थ्य है तो जो है उसको प्राप्त करने में आप सामर्थ्य कैसे नहीं है। जो मैं कहता हूं, जो सुन करके पढ़ करके विचार करके जो बात समझी है वो मैं कहता हूं स्वाभाविक, सब जग ईश्वर रूप है, ये बात वास्तव में है, हम जान नहीं पाए, मान नहीं पाए, प्राप्त नहीं कर पाए, तो हमारी बुद्धि में जो गड़बड़ी है उस गड़बड़ी को दूर करने से ये तो स्वतः हो जाएगा। साक्षात यथा मलदृशो सवित्र प्रकाश, जैसे अपनी दृष्टि ठीक होने से सूर्य दिख जाएगा। सूर्य को पैदा करना नहीं है, सूर्य को साफ करना नहीं है, अपनी आंख को साफ करना है। सूर्य है ज्यों का त्यों है, ऐसे तत्व है जो का त्यों ही है, उसमें कुछ आवरण आया नहीं है, उसमें गड़बड़ी कुछ हुई नहीं है, अपनी गड़बड़ी अपने छोड़ दो, है जल मिल जाएगा। भाई कहते हैं बस बालक जो है जन्म से ही मुक्त है, उसको सोहम की प्राप्ति है, पर उसको माता पिता संसार का ज्ञान कराते हैं तो संसार तो नाशवान है, जैसे भी बालक का पतन होता है तो उसमें ये माता पिता कारण है कि वह खुद के संस्कारों से जन्मा है। बालक के संस्कार अलग अलग, एक ही माँ है, एक ही बाप, उसे जन्मे हुए बालकों में स्वभाव का फर्क होता है, वो पहले जन्म के संस्कार हैं उसके, वो शुद्ध मुक्ति है, ऐसी बात नहीं है। परंतु उस बालक को अगर ठीक जमाया जाए तो बहुत जल्दी काम बढ़ जाएगा, क्योंकि बालक है, उसके एक सुमें एक जानने की जिज्ञासा स्वतः है, उसको ठीक मिले तो उसका काम बहुत जल्दी बढ़ जाएगा। माताएं अगर बच्चों को ठीक बनाना चाहे तो वे संत महात्मा बहुत जल्दी बढ़ जाए, कोमल हृदय ने उपाय मानते हैं, उनके बाद जस जाती है। जैसे मंदाल सा ने कहा शुद्ध दोषी बुद्ध दोष देने दोषी, तो स्वाभाविक बालकों को सिखा सकते हो, पढ़ा सकते हो, वो सदा ही शुद्ध और मुक्त है, ऐसी बात नहीं है, संपूर्ण मुक्त है, सबके सब, कोई जीव बद्ध है ही नहीं, हुआ ही नहीं, होगा ही नहीं, अपने अपने बंधन को पकड़ा है, वो छोड़ दे तो है ज्यों का त्यों हो जाएगा। बंधन पकड़ा हुआ है, माना हुआ है, अपना बनाया हुआ है, मुक्ति स्वतः है, पर उसका अनुभव जब अपनी गलतियां की है उनको सुधारने से ही अनुभव होगा, अगर गलतियों का नहीं सुधारोगे तो बातें सीखने से नहीं होगा। आज बातें सीखने का नाम ही ज्ञान हो गया है, कई बातें सीख ली, पकड़ कर रहे, उल्टी सुल्टी मान ली, कोई ज्ञान हो गया, ये नहीं है। वास्तविकता के बिना चैन नहीं पड़ना चाहिए, तो अवास्तविकता मिट जाएगी, वास्तविकता का अनुभव हो जाएगा। महाराज जी, बिना साधन के व्याकुलता संभव है क्या? हाँ है, बिना साधन के व्याकुलता होती है, जब आफत पड़ेगी, कोई रास्ता नहीं दिखा तो व्याकुलता आप से आप हो जाएगी, साधन करना नहीं पड़ेगा। एकांत में चोर डाकू मारपीट करने लगे उस समय उन्हें छुड़ाने की व्याकुल तो आपके स्वतः होगी, आपको साधन नहीं करना पड़ेगा। आप ख्याल नहीं करते, थोड़े सुख में राजी होते रहते हो, ये महान बाधा है, महान बाधा, महान बाधा, इसके समान दूसरी बाधा कोई है ही नहीं। थोड़ी अनुकूलता मिलती, राजी हो गए, सुखी हो गए, बस ये खुराक मिल गई, अब आपका साधन आगे बढ़ेगा नहीं। जन संतोष हो जन भीर पुरुष भिगाता महत्व से, इनमें संतोष कर लेते हो ये गलती होती है। साधन में संतोष मत करो, नाशवान चीज में तो संतोष करो, अविनाशी की प्राप्ति में संतोष करो ही मत, तत्व ज्ञान हो जाए, जीवन मुक्ति हो जाए तो भी संतोष मत करो, इसमें आगे बढ़ो, और आगे जगह, और जगह, और जगह बढ़ने की। आकाश में धूप भी बढ़ती है, नीम आदि पेड़ आम आदि बढ़ते हैं, खजूर ताड़ भी बढ़ता है, पर उनके लिए भी आकाश ने मना नहीं किया है। ताड़ इतना बढ़ जाए तो आकाश नहीं कहता अब भाई इतने मत बढ़ो, ऐसा नहीं है। इस तरह से आप अपनी उन्नति करने में करते ही रहो, करते ही रहो, आप संतोष मत करो, अपने वहां अटको मत, करते रहो। अपने मुक्त न मानने पर भी कोई दोष नहीं होगा, अपने मुक्त हो गए तो भी करो। और एक भगवान की बात ऐसी मैंने संतों की कृपा से जानी है, मिली है मेरे को, भगवान ऐसी कृपा करते हैं, आप निजानंद में मस्त हो गए तो भगवान वहां टिकने नहीं देंगे आपको। आप कृपा का आश्रय लो, भगवान का आश्रय लोगे, आप जीवन मुक्त होकर मस्त हो जाओगे तो वहां भी आपको टिकने नहीं देंगे। भगवान कहते यार क्या कर जाता है, नहीं ऐसा मैंने पढ़ा है, यार सब किया, अरे यार कहाँ तक गया तू, कहाँ तक गया, कैसे तक गया, क्या जीवन मुक्ति में बैठा है, अपने निजानंद में मस्त हो गया, अरे विलक्षण आनंद है वो, ले तू मत अटक गया। ऐसी भगवान की कृपा होती है, वह कृपा सबको चेताती है, किसी के धन में, मान में, आदर में, मिनिस्ट्री में किसी को भी संतोष है क्या? लाखों करोड़ों धन मिल गया, इंद्र का पद मिल गया, ब्रह्मा का पद मिल गया, तो क्या उनको संतोष हो गया क्या? वो संतोष होने नहीं देती भगवान की कृपा। अगर कृपा की तरफ देखोगे तो आपको कहीं अटकने देगी नहीं, आप कृपा को देखते ही नहीं, मानते ही नहीं, तो क्या करे भगवान? इस बात में कहते तो उद्धार तो आपको अपना करना पड़ेगा, अपने भीतर ही अटकना नहीं होगा, हम नहीं अटकेंगे इस बात में। विभिन्न बात है, स्वतः सिद्ध है। संत ने कहा है कि मेरे को टिकने नहीं दिया, जीवन मुक्ति में नहीं टिकने दिया, कुछ मेरे को कर्तव्य नहीं है, प्राप्तव्य नहीं है, अब कोई ज्ञातव्य नहीं है, तो वहां भी कह दिया, अरे यहाँ कहाँ टिक गया, तुम क्या फंस गया यहाँ पर, कैसे संतोष कर गया तेने, नहीं टिकने दिया। आप लोग साधन करते हो, क्या भगवान आपको कह देते हैं कि तुम ठीक करते हो, पूरा हो गया, क्या संतोष होता है क्या? जितने भाई बहन बैठे हैं उनमें कोई जानकर संतोष कर ले वो तो भी अलग बात है, परंतु संत को हो जाए ये है नहीं। अब मान लिए आप कह दिया मैं तो शुद्ध बुद्ध मुक्त हूँ, तो आपकी मर्जी है, पर आपकी भगत पर आपके भीतर ऐसे आएगा मेरे लिए कुछ नहीं हुआ, ऐसी आपके आए बिना वृत्ति रहेगी नहीं, उसकी कृपा आपको टिकन देगी नहीं। आप उनको मानो मत मानो, कृपा को मानो चाहे मत मानो, आपको टिकन नहीं देगी कृपा। आप जबरदस्ती टिक रहे हो कि मैं तो मुक्त हो गया, जीवन मुक्त हुआ, मेरे को कर्तव्य नहीं है, जब तक मेरे को कर्तव्य नहीं मुक्त हो गया तब तक बंधन है। मुक्त के भीतर मैं मुक्त हूँ ये भाव नहीं होता है, मुक्त हूँ ये भाव बंधन में होता है। ऐसी बात है। महाराज जी, जो साधक तत्व ज्ञान के लिए सब तरफ से असमर्थ होकर भगवान से केवल प्रार्थना करता है और उसका कोई साधन न हो और अन्य कोई साधन न हो, तो क्या उसकी स्थिति हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी, बिल्कुल। जो अपना बल समझते हैं उनसे पहले हो जाएगी। जो अपने व्याकुल है, अपनी स्थिति संतोष नहीं है और व्याकुल है, करना जानता नहीं, क्या करूं, कहां जाऊं, किससे पूछूं, कुछ आता नहीं, परंतु अपनी स्थिति से संतुष्ट नहीं है, व्याकुल है और भगवान को पुकारता है, नाथ मैं कुछ नहीं जानता, तो उसका काम बहुत जल्दी होगा, क्योंकि उसके असली तत्व की तरफ विचार हुआ, असली व्याकुल हो गया वो, भगवान को भी नहीं जानता, मानता ही नहीं, क्या है क्या नहीं पता नहीं है, पर अपनी स्थिति में संतोष नहीं है, जलन हो रही है, क्या करूं, कैसे जाऊं, क्या जानूंगा, कैसी स्थिति होगी, क्या कल्याण होता है, क्या बंधन होता है, परंतु मेरे को संतोष नहीं है, हे नाथ करो, व्याकुल हो जाओ, बिना भगवान के पुकारे बिना व्याकुल हो जाओ, मैं टिक नहीं सकता, क्या करूं, क्या भगवान है कि नहीं है, परवाह नहीं, पर मैं तो टिक नहीं सकता, जरूर उद्धार हो जाएगा। भगवान के ऐसा नहीं कि भगवान को मानने तब कल्याण करते हैं, मानने तब कल्याण करे तो भगवान तो ऐसे ही। एक संत ने कहा कि बालक के रोए बिना माँ भी बबू को देगी, इस बात से भगवान ने प्रार्थना कर से ही करे कि माँ के समान समझ लिया, तो उन्हें परमात्मा ने निरादर किया, भगवान माँ के इधर हो रही है, क्या बात है, रोए बिना माँ ही बबू को दे दी, मारपाट क्या होता है, रोए जन माँ बबू दे, ऐसे भगवान ने की कहो दिन ऋषि कि तुमने माँ के समान से भगवान का निरादर किया, माँ के समान नहीं है भगवान, माँ तो सबको मिलती है, भगवान कितनों को मिलते हैं, ऐसे नहीं है, भगवान और तरह के है। आपकी व्याकुलता एकदम ऐसी होनी चाहिए, किसी में संतोष नहीं करो तो जरूर प्राप्ति हो जाएगी, इसमें संदेह नहीं है। भगवान को मानो, महात्मा को मानो, संतों को मानो, मत मानो, पढ़ो मत मानो, ग्रंथों को मानो मत मानो, किसी संत को भी मत मानो, गुरु को भी मत मानो, किसी को मत मानो, परंतु अपनी स्थिति से व्याकुल रहो हरदम, इसमें मैं नहीं टिक सकता, क्या करूं, कहां जाऊं, किससे पूछूं, कौन बतावे, कैसे वो मिले, कैसे मिले, ऐसी आपकी व्याकुलता रात दिन होती रहे तो मिल जाएगा ज्ञान की, जैसे ज्ञान मिल जाएगा, भक्ति की तो भक्ति मिल जाएगी, योग तो योग मिल जाएगा, और सब कुछ फिर भी संतोष नहीं करो तो सबसे अतीत तत्व मिल जाएगा, जो ज्ञान और भक्ति योग जितने शब्द है अतीत वो मिल जाएगा, जहाँ मत भेद कोई नहीं थे वो मिल जाएगा। अब ऋषि सिद्धन वो क्या सुखता होती, केवल अपनी स्थिति से संतुष्ट, बोलो और बात करो। आप हम सबके सब कल्प वृक्ष के नीचे हैं, प्रपन्न पाई जाता है तोत्र वेत्रिक पाणि ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः, प्रपन्न पाई जाता है जो उनके शरण हो जाता है, किसी और का आश्रय नहीं लेता है, उसके जैसे कल्प वृक्ष है भगवान, कल्प वृक्ष वो जो कल्प कल्पना के अनुसार वर्ष है, जो आप चाहो जो कर दे, ऐसे हैं सब हम उनकी छाया में हैं, अपने व्याकुल हो जाए तो व्याकुलता के जैसे बालक की व्याकुलता को माँ नहीं सह सकती, माँ तो कठोर हो सकती है, ये जन्म की माँ वो सदा की माँ है, आपकी व्याकुलता केवल व्याकुलता ही व्याकुलता, रात दिन व्याकुलता भी, क्या करूं, कहां जाऊं, कैसे मिले, क्या है कि नहीं है पता नहीं, परंतु तो अपनी स्थिति में असंतोष हो आप, रक्त निर्णय कर दो अब हो जाएगा, हो जाएगा, क्योंकि वो स्वतः है, उसका अभाव हुआ नहीं कभी, कभी अभाव होगा नहीं, कभी अभाव हो सकता नहीं, वो भाव रूप से सदा सर्वदा विद्यमान है, संपूर्ण देश में, संपूर्ण काल में, सब परिस्थिति में, सब व्यक्तियों में, सब वस्तुओं में, संपूर्ण अवस्थाओं में, संपूर्ण घटनाओं में, संपूर्ण क्रियाओं में सदा है, ज्यो का त्यों है, केवल उसकी चाहना के बिना प्राप्ति होगी। और वो स्वतः है, आपने मैंने कहा संसार स्वतः है, मनुष्यों की धारणा है कि संसार स्वतः है, संसार स्वतः नहीं है, परमात्मा स्वतः है। अब अगर संसार से ऊंचे उठेंगे तब होगा, तो आपको ऊंचा उठना पड़ेगा ही, नहीं तो आपको नहीं होगा। पर ऊंचा नीचे क्या उठे हमारे को पता ही नहीं है, तो उसमें जरूरत नहीं है। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तान तथे ही भजाम्य। केवल व्याकुल अपनी स्थिति से व्याकुल हो जाओ, उसमें आपको संतोष न हो। दोनों बातें, संतोष न हो ये भी परमात्मा की प्राप्ति का साधन है, और आपको साधन मिल गया और भगवान में मन लग गया उसमें संतोष हो जाओ, उसमें रात डूबे रहो, पूर्णता हो जाएगी। संतुष्ट होना चाहो तो संतुष्ट होना चाहो, अपने उसमें डूबे ही रहो रात दिन, तो ठीक हो जाएगा। अथवा असंतुष्ट होते हो जाएगा, कभी संतोष कभी असंतोष, ये एक भयानक अवस्था है। ये द्वंद्व है, द्वंद्व से रहते तो जाओ। किसी तरह से साधन करते हो और आपको बात मिल गई, हमें तो साधन मिल गया, तो उसमें ऐसे संतुष्ट हो जाओ और उसमें ही तल्लीन रहो, और न किसी झांको किसी देखो कौन क्या करता है, तेरे भावे जो करे भलो गुरु संसार। नारायण तू बैठ के अपन ना मेरे को करना है, ना मैं जानना है, ना मैं जाना है, ना कहीं लाना है, ना कुछ करना है, क्या है क्या है इस जिज्ञासा में जाओ, और है यही है उसमें डिगरे डूब जाओ। संतोष से कुछ तत्व प्राप्ति होती है, असंतोष से कुछ प्राप्ति होती है। देखो पृथ्वी गोल है, किधर से ही चलो ठीक ठीक पहुंच जाओगे। नारायण नगर का रजबरा अनेक भावे आओ, किधर से आगे स्थल एक नारायण नारायण नारायण नारायण।